نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگرچہ تفسیر مکمل ہو چکی ہے پچھلی آیات کی، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بہت کم جگہوں پر آیا ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ اس واقعے سے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے جو کچھ آپ نے سیکھا، اس کے بعد ملکہ سبا کی شخصیت سے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں. آیت نمبر 15 سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جی، پہلی آیت کو لیتے ہیں. نعمت علم پر شکر. اور نعمت علم اہل ایمان میں سے بھی بہت سو پر فضیلت کا سبب، یعنی نعمت علم کے ذریعے انسان کو جو فضیلت ملتی ہے دوسرے بندوں پر، اہل ایمان کے بھی درجے ہیں نا. کیا آپ کو کبھی شوق آیا کہ آپ کو کوئی درجہ ملے یا کوئی فضیلت ملے یا آخرت میں آگے بڑھیں؟ کبھی خیال آیا؟ الحمدللہ دو تین آوازیں تو ہیں، اور باقی لوگوں کا کیا خیال؟ باقی تو کہتے بھی نہیں، کیونکہ جب تک دل میں خیال نہیں آئے گا، شوق نہیں آئے گا، سوچ نہیں ہوگی، تو کوشش بھی تو نہیں ہو سکتی نا. کوشش تو انہی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے انسان جس کا دل میں شوق آ جاتا ہے. چلیے، اگر اس نعمت میں آگے بڑھنے کا شوق نہیں تو کس میں ہے آپ کو، وہی بتا دیجئے. یعنی خاموش رہنے والوں سے میرا سوال ہے کہ انہیں پھر اور کس چیز میں آگے بڑھنے کا شوق ہے؟ ہمارے دل میں کس کو دیکھ کے مقابلے کا خیال آتا ہے؟ کیونکہ مقابلے کا جو شوق ہے نا، وہ ہر انسان کی فطرت میں، ہر انسان کی نفسیات میں ہے. اس کے بغیر تو انسان انسان ہی نہیں. دوسروں سے آگے بڑھنے کا خیال کن معاملات میں آتا ہے؟ ہم لفظ دنیا بولتے ہیں، دنیا بہت بڑا لفظ ہے. ساری دنیا کا بھی اگر ہوتا تو کوئی بری بات نہ تھی، اس لیے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں سے بھی چند مخصوص چیزوں کا شوق ہے. کس چیز کو دیکھ کر آپ کا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، اور جن چیزوں کی نمائش ہوتی رہتی ہے، اور جو چیزیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، مارکیٹ سے مراد سوسائٹی ہے ہماری، تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں شوق بھی آتا ہے. جو چیزیں کہیں نظر ہی نہیں آتی, جن کا پتہ ہی نہیں, ان کا شوق کیسے آئے, ان کا خیال کہاں سے آئے. ایکچولی یہ آیتیں ہیں ہی ایسی کہ جنہوں نے مجھے ایک سحر میں گرفتار کیا ہوا 2 دن سے, کیونکہ ذرا ڈفرنٹ ہے نا بالکل اور سارے واقعات سے. باقی سارے جو پیغمبروں کے واقعات ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ عذاب کی باتیں اس میں آ جاتی ہیں تو دل سہم جاتا ہے, لیکن اس میں ایک شکر اور ایک نعمت کا بہت زیادہ تصور ہے. تو قدرتی طور پر انسان نعمتیں اور ان کا جو ذکر ہے وہ پسند کرتا ہے. اچھا, اب اگلا سوال یہ ہے کہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ اللہ کا شکر ہے, تو کیا یہ صرف زبان سے تھا؟ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ علم کے معاملے میں شکر کیسے ادا کریں. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو یہ کہا جائے شکر ادا کرو اور آپ کے ہاں میں شکر ادا کرتی ہوں, اور ایک یہ ہے کہ شکر کا دل سے اٹھنا بہت ضروری ہے. شکر میں جب تک دل انوالو نہ ہو اور واقعی اندر سے بات نہ اٹھے, یعنی آپ کے اپنے اندر سے جب تک نہ اٹھے تو بات نہیں بنتی. تو حقیقی معنی میں شکر وہ ہے جو آپ کے دل سے اٹھ کر آپ کی زبان اور آپ کی آنکھوں اور آپ کی پورے جسم کو پھر متاثر کر دے, آپ کی سوچ کو, آپ کے رخ کو, آپ کی پرائرٹیز کو متعین کر دے. اور پھر یہاں پر وہ صرف الحمدللہ نہیں کہتے, الحمدللہ کے ساتھ کیا بولتے ہیں, الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. یہ بات زیادہ شکر کا باعث بن رہی ہے کہ ہمیں وہ مل گیا جو دوسروں کو نہیں ملا, جو سب کو نہیں ملا. کیا ہمارے دل میں نعمت قرآن کے ملنے کا کبھی ایسا احساس پیدا ہوا؟ اور واقعی کبھی صرف اور صرف اس پر ایک ایسی کیفیت ہم پر طاری ہوئی ہو, چاہے وہ روز نہ بھی ہو لیکن زندگی میں کبھی تو. کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ نعمتوں پر شکر ہی نعمت کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا, ایک اور بات یہاں قابل غور ہے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو صرف نبوت نہیں, صرف دین کا علم نہیں, بلکہ ساتھ دنیا کا بھی ملا تھا. دوسرے انبیاء کے مقابلے میں ان کو دنیا کے علوم کی خاص ٹیکنیکس ملی تھی جو اس وقت کے عام لوگوں کے پاس نہیں تھی, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو آج کے انسان کے پاس بھی نہیں ہیں, جبکہ وہ اتنی ترقی کر چکا ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ منطقہ الطیر کا خاص طور پر جو ذکر ہے پرندوں کی بولی کا, صرف علم نہیں تھا, اللہ کی معرفت بھی تھی. علم کے ساتھ جب اللہ کی معرفت آتی ہے پھر حقیقی معنوں میں شکر ادا ہوتا ہے. وَأُوتِيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. پیچھے کہتا ہے نا فَضَّلَنَا, اور یہاں پھر فضل کا لفظ دوبارہ آ رہا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. یہ پرندوں کی بولی اور ہر چیز کا مل جانا, ہر ضرورت کی چیز کا مہیا ہونا. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ یہ آیت پڑھ کے کیا خیال آتا ہے دل میں؟ آپ دیکھیں کہ پرندہ جو ہے وہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ ہوا میں اڑنے والی چیز کو, اور فضا زمین سے زیادہ وسیع چیز ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں انسان نے جو اس میں ترقی کی ہے, ہوا کی لہروں پر کنٹرول اور جو سگنلز ہیں ان کا علم اور یہ تمام چیزیں, یعنی آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو باہم کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ فضا کے ذریعے ہو رہی ہے, فضائی طریقوں سے ہو رہی ہے. تو ان کو جو پرندوں کا علم ملا تھا, اور پرندے تو اڑ اڑ کے معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے, اس میں اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں پرندوں کے مائگریشن کو لے آئیں جو ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں. آج کے دور میں تو لہریں سفر کر رہی ہیں نا انسان کی کمیونیکیشن کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ. آج بھی آپ دیکھیں کہ سائبیریا سے جب مائگریشن ہوتی ہے کچھ پرندوں کی تو کئی ہزار میل کی فلائٹ لیتے ہیں, اور جتنی ان میں ورائٹی ہے اور جتنا وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور جس طرح وہ انسان کے بس سے باہر ہے, یعنی قابو سے باہر ہے نا, اوپر اڑتے ہیں تو کہاں پکڑیں گے جا کے آپ ان کو. اوپر جا کر ایک بہت بڑے ایریا کو وہ سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن کی جو ویوز ہیں وہ خود تو کچھ انالائز نہیں کر سکتی, وہ تو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہی ہیں. لیکن پرندوں کے ذریعے جو کمیونیکیشن کا کام آپ نے لیا, اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی سمجھ اور ان کے انالیسز بھی شامل ہیں, اور پھر وہ سب آپ کے ڈسپلن میں ہیں. یو زون, آپ کو پتا ہے کہ پرندوں کے ذریعے آج کل بھی جاسوسی کا کام لیا جاتا ہے. ان کی آنکھوں میں ایسے لینزز لگا دیے جاتے ہیں, منی کیمراز فٹ کیے جاتے ہیں, جس سے ان کو دشمن کے علاقے میں بھیج کے ان سے اس طرح کی سراغ رسانی کا کام دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح بعض پرندوں کے پاؤں کے ساتھ میسیجز لکھ کے باندھ دیے جاتے ہیں, جب ایک علاقے سے اور کے دوسرے تک پہنچتے ہیں تو ایک علاقے کی خبریں اور ایک علاقے کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. لیکن بہت محدود پیمانے پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. کیا سمجھ میں ہے؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ, ایک چیونٹی ہے, یا ایھا النمل, سب کو مخاطب کر رہی ہے. اس کی کمیونیکیشن دیکھیں, ادخلوا مساکنکم. قرآن کئی سو سال پہلے بتا رہا ہے ان کے مساکن, مساکن مسکن کی جمع ہے, یعنی اپنی اپنی جگہ چلی جاؤ, اپنے اپنے علاقوں میں چلی جاؤ. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون, اور کتنی پازیٹو سوچ ہے, وهم لا يشعرون, موت آ رہی ہے ان کی اور کہتے نہیں, انہیں پتہ نہیں چلے گا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ چیونٹیوں کے اندر کچھ چیونٹیوں کی ایسی ہی کوئی ڈیوٹی بھی ہو, یا ان کا کوئی ایسا خاص کام بھی ہو کہ جو آس پاس کی خبر رکھیں اور پھر باقی سب کو مطلع کریں. آپ دیکھیں نا, وہ جیسے رکھتے ہیں کہ بوسٹر ہے ایک, وہ جو سب میں اسپریڈ کر رہا ہے, پورے ایریا کو کور کر رہا ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اتنی مشغول یا مصروف ہیں باقی سارے اپنے کاموں میں کہ ایک سب کو بتا رہی ہے لیکن ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص تبصرے کر رہا ہوتا ہے اخبار پہ. پہلے آسمان کی مخلوق کی بات ہے تو اس کی کثرت آپ دیکھیں, پھر زمین کی مخلوق میں میرا خیال ہے چونٹیاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں اور جو ہر جگہ نظر آتی ہیں. یعنی اوپر سے کمیونیکیشن اور نیچے سے کمیونیکیشن. سلیمان علیہ السلام کا علم پھر کتنا ہوگا؟ آج کل ہم ایک چینل سنیں تو دوسرے پہ بور ہو جاتے ہیں, چھوڑو پر یہی خبریں ہوں گی دوبارہ دوسرے پہ جانے دو. لیکن وہ اس کا بھی علم ہے, اس کا بھی, یہ بھی جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں. کیپیسٹی کتنی ہوگی ان کے اندر سب کچھ لینے کی, اس کا بھی سن رہے ہیں, اس کا بھی سن رہے ہیں, اس کا سمجھ آ رہا ہے. ہمیں تو کتنی آوازوں کی سمجھ ہی کوئی نہیں آتی, اور اگر یہ سب کچھ سمجھ آنے لگے تو سمجھنے والے کا حال کیا ہوگا؟ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنا آپ دیکھیں کہ ان کے پاس علم کا پر معیار اور علم کی عظمت, یعنی کتنا علم ہوگا ان کے پاس. یعنی ایک لینگویج ہم سیکھیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک سے دوسری سیکھنی پڑ جائے تو ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. اسے سارے لشکروں کی ظاہر ہے سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے, اور ہر ایک کی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہوگی. اگر کبھی آپ مختلف چینلز کو سنیں تو فرینچ جو بول رہے ہیں ان کو ایک آدھ لفظ کہیں سے سمجھ آ جائے, جرمن بول رہے ہیں. جب میں گلاسکو یونیورسٹی میں تھی تو لینگویج لیب تھی, تو میرا ایک دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ ان میں نشانیاں ہیں زبانوں میں, تو کچھ زبانیں ایسی ہیں جو یہاں نہ سننے کو ملتی ہیں نہ بولنے کو, نہ کبھی کوئی انٹریکشن کسی سے ہوتا ہے. تو وہاں پر مختلف جو دنیا بھر کے علاقے ہیں ان کے مختلف پوائنٹ ہوتے تھے کہ وہاں بیٹھ کے اگر آپ ایک وہ لینگویج لیب میں بیٹھ جائیں اور اس سے کنیکٹ کر لیں اپنے آپ کو, مثلا رشین لینگویجز کے ساتھ یا یورپین لینگویج کے ساتھ, تو میں اس طرح کرتی تھی, کبھی ایک لگاتی تھی جو سنتی رہتی, سمجھ کچھ نہیں آتا تھا, صرف وہ اس کی جو ایک خاص چیز, پھر دوسری لگا کے میں سنتی تھی, اچھا یہ کیا کرتے ہیں, تیسرا, چوتھا, پانچواں, تو میں حیران ہوتی تھی, اللہ تو ان سب کو سمجھتا ہے, ان سب کا حساب ہوگا. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے پرندے ہیں, اور پھر ان سب پرندوں کی اپنی اپنی بولیاں, اور پھر اس میں وہ کتنی لینگویجز ہوں گی. کیا دنیا میں آج بھی کوئی ایک انسان ایسا پایا جاتا ہے جو اتنی لینگویجز جانتا ہو؟ اور پھر یہ کہ انسانوں میں سے جو لشکر تھے, ضروری نہیں کہ وہ صرف ایک ہی خاص قبیلہ ہو یا ایک ہی خاص علاقہ ہو, تو کہاں کہاں کے لوگ جمع ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتا نا کہ صبح کے وقت جب وہ ٹریول کرتے تھے ہوا کے اوپر, تو ایک مہینے کی مسافت سے جا کے لینڈ کرتے تھے، پھر شام کو ایک مہینے کی مسافت سے واپس آتے تھے. معلوم نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے لوگ اپنے لشکروں کے لیے اکٹھے کیے ہوئے ہوں گے، ان کو واپسی پہ ساتھ لے آتے ہوں گے. اللہ ہی بہتر جانتا کیا کرتے تھے، لیکن اس حکومت کا آپ اندازہ کریں. آج میں صبح ہی پڑھ رہی تھی میڈم کہ ایک پروفیسر تھے جن کو آرمی میں کہیں لیکچر دینا تھا، تو ان کو ایک سولجر کو لینے کے لیے بھیجا گیا. تو وہ کیا کرتے تھے، سولجر کے ہر تھوڑی دیر بعد کبھی کسی بچے کا کھلونا گر گیا اس کو پکڑا دیا، یا کسی کو راستہ پوچھنا ہے وہ دکھا دیا، یا کسی بوڑھی عورت سے سامان نہیں اٹھ رہا وہ اٹھوا دیا. یعنی وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جاتے تھے اور آ جاتا تھا. تو پروفیسر نے اس سے پوچھا کہ فرام ویئر ہیو یو لرنڈ ٹو لیو لائک دس، تو اس نے کہا کہ میں ویتنام میں وہ جو مائنڈز ہوتی تھی نا ان کو کلیئر کرتا تھا. اور وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ میری نظروں کے سامنے میرے ساتھ چلتا ہوا ساتھی جو ہے وہ غائب ہو گیا، ایک سیکنڈ کو ہے اور دوسرے سیکنڈ نہیں، اس کا پاؤں پڑ گیا اس مائنڈ پہ اور وہ ختم ہو گیا. تو اس نے کہا کہ آئی ہیو لرنڈ ٹو لیو ود ان اسٹیپس، کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا نیکسٹ قدم جب پڑے گا تو میں اس دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، کیونکہ ہمیں تو مائنڈ کلیئر کرنے ہیں. تو اس وقت مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ چونٹی جو ہے، کیونکہ بہت حقیقت سی چیز ہے، یہ تو کسی وقت بھی کچھ بھی جا سکتی ہے نا، تو شی ہیز لرنڈ ٹو لیو ود ان اسٹیپس، وہ ٹائم ضائع نہیں کرتی، تو سیکنڈ میں میسیجز بھیجتی ہے. لیکن ہم انسان اپنے ٹائم کو کس طرح سے ضائع کرتے ہیں، بالکل ہم نہیں ریئلائز کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے دس از فار ایور، کبھی نہیں واپس جائے گا، اس لیے کوئی نہیں آج اگر نیکی نہیں ہوئی تو کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ آیا اور ہم کہیں ابھی اویل کرنا ہے، ابھی کرنی ہے یہ نیکی، آج کا کام آج کرنا ہے، یہ موقع اسی وقت کرنا ہے، کیونکہ کل کس نے دیکھی. ایسے ہی لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. ہم اس کو ہے کہ ایسی زندگی گزارتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے موقعوں کو جانے نہ دے. ہم تو بڑے کاموں کے انتظار میں بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں نا، ان کی اجتماعیت ہی کا فائدہ تھا کہ جب خطرہ آیا تو ایک چیونٹی نے سب کو انفارم کر دیا اور سب بچ گئیں. اور اگر یہ ساری بکھری بھی ہوتی، کسی کا منہ ادھر ہوتا، کسی کا ادھر ہوتا، کسی کا ادھر، تو وہ ایک کہاں کہاں جا کے بتاتی. ان ایک نیٹ ورک کے اندر اور ایک اجتماعی زندگی کا کس قدر فائدہ نظر آتا ہے نا. اگر کوئی اور کسی کالونی کی ان کے اندر آتی ہے تو آنے نہیں دیتے، اپنے رشتے بند کر لیتے ہیں اور اپنے قلعوں کی اتنی مضبوط حفاظت اور آپس میں اتنی زبردست کوآپریشن اور کوآرڈینیشن اور ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ اور اعتماد اور مل جل کے کام کرنا اور مختلف ڈیوٹیوں کو بانٹا ہوا ہونا، اس میں آپ دیکھیں کہ پھر ایک کام میں مہارت ہو جاتی ہے اور اس مہارت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ پوری کالونی کے فائدہ کا ہو جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو جب نعمت ملتی ہے علم کی تو وہ باقی سب کو بھی بتاتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں. اسی طرح چونٹی کو جب خطرے کی خبر ہوئی تو اس نے بھی آئی یوں نمل کہہ کے باقی سب کو اپنے ساتھ شریک کیا، چونکہ یہ ایک فطری خیر ہے نا جو پیغمبر کے اندر بھی ہے اور وہاں بھی ہے. پیغمبر بھی تنہا زندگی نہیں بسر کر رہا، اسی طرح چونٹی بھی تنہا زندگی نہیں بسر کر رہی، لیکن ہم سب مغرب کی نقالی میں انڈیویجولزم کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے خود غرضی ہی پھوٹ رہی. مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ایک طرف ہی جھک جاتے ہیں، نیکی کرنے لگتا ہے تو ایک ہی بس ہم کو پسند آ جاتی ہے، اسی کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. جبکہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کسی ایک خاص ڈائریکشن یا کسی ایک خاص سمت میں ہی جم جانے کا نام نہیں. نیکی کی بہت سی جہات ہے، ملٹی ڈائمنشنل ہوتی ہے نیکی، کہ ہر طرف اور ہر موقع اور ہر قسم کا انسان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اسی طرح جب شکر گزاری ہے، اب مثلاً علم ہی کے لیے شکر گزاری ہے، تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا شکر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ ماں باپ کی شکل میں یا جو بھی ہمیں اس میں مدد دے رہا ہے آگے بڑھنے میں، حتیٰ کہ یہ جگہ، یہ ماحول، ان سب چیزوں کا بھی شکر گزار ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں تو ہم کبھی کسان کو یاد نہیں کرتے جس بیچارے نے مصیبتیں اٹھا کے ہمارے لیے وہ سب کچھ اگایا، کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ اس کی بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں تو پیسے دے کے خرید لائیں، آپ کہاں سے خریدتے ہیں اگر پیچھے سے اٹھتا ہی نہیں. تو جامعیت جسے کہتے ہیں نا، ٹوٹیلٹی میں نہیں لیتے ہم کسی بھی چیز کو. ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. ہاں ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اس کے باوجود ڈسپلن، خدا نہ خواستہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایمرجنسی ہو پھر آپ دیکھیں کون سلامت رہتا ہے. وہ ایک سراخ سے ایک وقت میں ایک ہی چوٹی جاتی ہے, حالانکہ تعداد اتنی زیادہ ہے اور ہماری ایک لائن نہیں بن سکتی. ہمیں اگر کہا جائے کہ ترتیب یا ڈسپلن سے نکل جاؤ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک کام کے وقت بعض اوقات الٹا چلنا پڑتا نا کسی ضرورت یا مجبوری میں, تو آپ دیکھیں کہاں کہاں ٹکرائیں گے. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ان کی مسکراہٹ پلس ہنسی, مسکراہٹ میں ہنسی, بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ فطری طور پر انسان کھل اٹھتا ہے نا کوئی بات سن کے, کوئی خبر سن کر. ہم سمجھتے ہیں کہ دعا میں صرف رونا چاہیے, دعا کے ساتھ ہنسنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے یا ہنستے ہوئے دعا مانگنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کتنا ایک نیچرل دین نظر آتا ہے نا. یہ سٹوری جو ہے یہ بہت مختلف ہے باقی واقعات سے, اس میں زندگی کا ایک اور رخ, ایک اور چیز نظر آتی ہے. اس میں یہ نظر نہیں آتا کہ لائف کو انجوائے کرنا بھی ملتا ہے شیونٹی کے ایکشن پہ. ہم لوگ کچھ دیکھیں, پرندوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھیں یا پھولوں کو دیکھیں, ہم انجوائے کرنا بھی نہیں جانتے. ہم اس موقع پر بھی ہنسنا جرم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ شاید تقویٰ کے خلاف ہے. آپ کے سوال کا جواب مل گیا اس میں کہ شکر کیسے ادا کریں. یعنی شکر ادا کرنے کے مواقع کہاں کہاں ہیں نا, ہر جگہ ہر موقع پر. چھوٹی چیز کو دیکھ کر بھی, یعنی کہ وہ چیز جو ڈائریکٹلی ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے, کسی چیز کو دیکھ کر اپنا کوئی واقعہ یاد کر کے اس پر شکر ادا کرنا, یہ کسی ملنے والی نعمت پر. یعنی بہت اہم بات ہے نا کہ ہم اپنی نعمتوں پر تو پھر بھی کسی وقت شکر ادا کر ہی لیں گے, لیکن جو ہمارے آبا و اجداد کو ملی ان پہ ہم بھی شکر ادا کریں. وہ تو ان کو کرنا چاہیے تھا, وہ کر کے چلے گئے. یہ شکر کا کتنا وسیع تصور ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن آسان ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات بندوں کے ساتھ کمیونیکیشن مشکل ہوتی ہے, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کمیونیکیشن اس لیے آسان ہے کہ اسی کا احسان ہے ہم پر, تو ہماری سمجھ لیتا ہے جیسی بھی, لیکن بندوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. شکر کا ایک دشمن ہے اور وہ ہے شکوہ. میں جب بھی شکر پہ کہیں درس دیتی ہوں تو ساتھ شکوہ کا ذکر ضرور کرتی ہوں. شکر کو شکوہ کھا جاتا ہے نا, دونوں ہی قریب قریب ہیں. ہم شکر ادا کرنے کی بجائے وہ نعمتیں یا وہ چیزیں جو ہمیں نہیں ملی یا کسی اور کو ملی ہیں تو اس پر ہم ناراض رہتے ہیں ایک طرح سے, اور اسی کا سوچ بچار کرتے رہتے ہیں. اس سے پھر شکر کی صلاحیت کم ہونا شروع ہو جاتی. اچھا, اس میں ایک چیز جو تلاوت سنتے ہوئے مجھے محسوس ہوئی, اب دیکھیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ٹھیک ہے نا, داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا اور دونوں نے الحمدللہ کہا, یعنی شکر ادا کیا. اب بیٹا شکر ادا کر رہا ہے اور ساتھ والد کی نعمت کے لیے بھی شکر ادا کر رہا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی انعامتا علیہ, تو پھر خاص طور پر انعامتا علیہ و علی والدیہ میں کون سی نعمت ہے؟ علم کی. اچھا, اب علم آ گیا, اللہ تو نے ہمیں علم دیا, اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اب تو ہمیں ایک اور چیز دے دے, اور وہ کیا ہے؟ عمل دے دے. یعنی علم تو آ گیا ہے, اب عمل دے دے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. یہ ہے حقیقی شکر, یہ ہے عقل مندی. لکھتے ہیں کہ چونٹیوں کو اتنا آرگنائز دیکھ کر مجھے وہ آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا پھر اسے ہدایت دی. یعنی چونٹیوں کو یہ سارا کام کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا, ان کے اندر پروگرام کر دیا اور ہمیں آزما لیا, ہمیں عقل دے کے کہا خود کرو. میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر دنیا میں چونٹیاں نہیں ہوتی تو کیا ہو جاتا. ضرور ان کے کچھ فائدے ہیں, لیکن چونٹی کو شاید اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے پیدا کیا ہو کہ ان سے سبق سیکھ لو. آگے چلتے ہیں, ذرا سا آگے تلاوت سنتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کو. آیت نمبر 20. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد اس سے کیا پتا چلتا ہے سلیمان علیہ السلام کی کس کوالٹی کا ذکر ہے اور اس میں پھر ان کی وسعت علم دیکھیں اس میں ان کی وسعت علم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان تو کیا پرندوں کی بھی خبر ہے ایک معتدل پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے کہ جو مسکرانے کی جگہ ہنسنے کی جگہ ہنس مسکرا رہے ہیں اور جہاں ڈسپلن کی جگہ ہے وہاں ٹون کتنی سخت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خود انوالومنٹ ہے ان سارے اپنے لشکروں میں کام کے ساتھ کمٹمنٹ نظر آتی ہے آبزرویشن بہت زبردست ہے میموری اچھی ہے اچھا میموری اور آبزرویشن کے لیے آپ کو ان دونوں سکلز کو یا ان دونوں اپنی جو صلاحیتیں ان کو بار بار استعمال کرنا پڑتا ہے یہ استعمال سے تیز ہوتی ہیں مثلا قرآن حفظ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ایک ہی آیت کو 10-20 بار پڑھنا پڑتا ہے تب آپ کو پختہ ہوتی ہے نا تو اسی پرنسپل پہ یا اسی اصول پہ آپ باقی چیزوں کو لیں کہ جس چیز کو آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے وہ اتنی زیادہ امپروو ہوتی چلی جائے گی اور اگر چھوڑ دیں گے تو زنگ لگ جائے گا کیونکہ عام طور پہ ہم سب حافظے کی کمی کی شکایت کرتے ہیں یا اپنے دماغی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں کہتے وہ چونکہ ایکسیپشنلی ان کو سب کچھ ملا تھا اس لیے انہوں نے تو کر لیا ہمیں تو ملا ہی نہیں اس لیے ہم نہ بھی کریں تو خیر ہے ملا تو ہے ٹھیک ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم لیکن انسان کی اپنی کوشش بھی تو کچھ ہوتی کوشش کے بعد اگر یہ چیز پھر وہیں پر ہے تو ٹھیک ہے اللہ کی مرضی لیکن ہم کوشش بھی تو نہیں کرتے اپنی میموری آبزرویشن کو بہتر بنانے کے لیے کیا زبردست انداز ہے کہ پرندہ نہیں ہے تو کہتے ہیں لگتا ہے مجھ سے ہی کوئی خطا ہوئی یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں نا کہ ایک دم پرندے کو کچھ کہنے کی بجائے مان لیا اپنے آپ کو سوچتے کہ کیا بات ہے مجھے کیا ہو رہا ہے میری نگاہ صحیح کام نہیں کر رہی یا مجھے دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا واقعی اگر میں صحیح دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے ہوا کیا بات کیا ہے حقیقت کیا ہے یعنی ڈسپلن کی بات بھی ہے پیچھے جیسے آیا کہ یو زاؤن ڈسپلن میں رکھے جاتے تھے تو اب یہ کہ اس ڈسپلن میں تھوڑا سا خلل ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میرا ہی کوئی قصور ہے کہ یہ ڈسپلن میں خلل ہو گیا اور ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين اس سے کیا پتا چلتا ہے کیا بات سامنے آتی ایک پیغمبر ہیں پیغمبر تو بہت حلیم شفیق نرم مزاج ہوتے ہیں وہ تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے اور یہ اتنی سخت بات کر رہے ہیں کسی بھی ملک میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا اگر مجرموں کو واقعی سزا نہ دی جائے یعنی ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ اچھی نصیحت سے ہی سمجھاتے چلے جاؤ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن اللہ سلطان کے ذریعے وہ کام لیتا ہے جو قرآن کے ذریعے نہیں لیتا یزا میں کوئی وزا یزا وہ ڈسپلن والی بات. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کچھ لوگوں کو صرف پیار محبت سے کہی ہوئی بات یا نصیحت یا خیرخواہی کی بات اثر نہیں کرتی. ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو ان کے غلط کاموں پہ سزا بھی دی جائے. یعنی یہاں پر اسلام کا اعتدال نظر آتا ہے کہ جزا کے ساتھ سزا بھی ہے, نرمی کے ساتھ سختی بھی ہے, لیکن اپنی اپنی جگہ پر بے جا نہیں. ہم جب دین کی بات کرتے ہیں یا کسی دیندار انسان کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمارا کانسیپٹ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ صرف نرمی, صرف اور صرف نرمی. ٹھیک ہے کہ نرمی سے وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو سختی سے نہیں ہوتا, لیکن کچھ مقامات پر سختی بھی ضروری ہوتی ہے. یعنی ان کا روب اور ان کا مقام اور ان کی جرت پتہ چلتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم خود بزدل ہوتے ہیں اور نرمی کے پردے میں چھپ جاتے ہیں. حکمرانی کے لیے بہادری بہت ضروری ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو سارے لشکر تو ان کے سر چڑھ جاتے ہیں. جنات جیسی مخلوق, جن بھی ایک آدھ نہیں, بڑے بڑے دیو ہیکل آپ دیکھیں تو ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص عفریت اٹھا اور کہنے لگا میں لے آتا ہوں, اور دوسرا انہی کے مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص آنکھ کے اشارے سے پہلے ایک کام کر لیا, تو آپ کس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی مجلس میں کیا کیا چیز تھی کہ جس کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا. اگر یہ سختی ان کے اندر نہ ہوتی تو سب ان کے سارا آتے. یہ سختی اس لیے بھی تھی کہ یہ رپورٹنگ ٹائم تھا, اور رپورٹنگ ٹائم پر موجود ہونا ضروری تھا. کیونکہ وہ دو تین لوگوں نے سوال لکھ کے بھیجا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بعض وقت ہم ایک بات کا ایک ہی پہلو کیوں سمجھتے ہیں. کسی نے کہا کہ اگر حضرت سلمان نے اس کو خود بھیجا تھا تو پھر اتنا غصہ کیوں کیا اس پہ. میں نے ذکر کیا نا کہ حضرت سلمان علیہ السلام پرندوں سے سراغ رسانی کا کام لیتے تھے. یوں لگتا ہے کہ خود ہی وہ اس مہم پہ اس پرندے کو بھیج چکے تھے, اور پھر وہ واپس آ کے کہتا ہے کہ میں یقینی خبر لے آیا ہوں. یعنی پہلے جو باتیں یقینی نہیں تھیں اب بالکل معاملہ واضح ہو گیا ہے, صحیح بات پتہ چل گئی ہے. تو اس انداز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قوم سبا کا معاملہ پہلے ہی انڈر کنسیڈریشن تھا. یہ اپنی ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا, رپورٹنگ ٹائم پہ نہیں پہنچا تھا. عام طور پہ جب کوئی ہمارے ساتھ ڈسپلن کے معاملے میں سختی کرتا ہے تو پھر ہم اس کی باقی ساری نرمی کو, ساری خیرخواہی کو بھول جاتے ہیں, ایک اس چیز کو ایک ایشو بنا لیتے ہیں, ایک اس چیز کو سامنے رکھ کے پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. تیسری آپشن بھی موجود ہے نا. پہلی آپشن تو یہ ہے کہ عذاباً شدیدہ, سخت سزا. دوسری آپشن زندگی ختم کر دینا, اور تیسری آپشن دلیل لائے.